الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر قرآن کا 32 پروگرام اور سورہ بقرہ کی تقریباً 122 آیات ہو چکی ہیں، 23 آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا تو ابراہیم نے ان کلمات کو پورا کر دکھایا، یعنی آزمائش میں پورا اتر گئے۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے شروع فرمایا کہ عیسائی، یہودی اور مشرکین سب کسی نہ کسی واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت محبت رکھا کرتے تھے۔ یہودی جو تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے آپ کی فضیلت کے معترف تھے، اور مشرکین مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے آپ سے عقیدت رکھتے تھے۔ لہذا اللہ تعالی نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور خاص طور پر ان کلمات کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جیسے ابھی آپ کی خدمت میں وہ کلمات عرض کیے جائیں گے کہ اللہ تعالی نے ان چیزوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور جو چیزیں، جو امور، جو کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیے وہ سب کے سب اب اسلام میں پائے جاتے ہیں اور کسی مذہب میں نہیں ہیں۔ لہذا جب سب اسلام میں پائے جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ کی فضیلت کے معترف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اب اسلام کو قبول کیا جائے تاکہ ان امور کو اختیار کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے جن امور کو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ لہذا اس بارے میں کئی قول ہیں کہ وہ کلمات کون سے تھے جو آزمائش کے طور پر آپ کے لیے پیش کیے گئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 10 کلمات کے ساتھ آزمائش کی گئی، جن میں سے 5 کا تعلق سر کی طہارت سے ہے اور 5 کا تعلق بقیہ جسم کی طہارت سے ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویاں ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 پر یہ حدیث موجود ہے کہ وہ 10 کلمات یہ ہیں۔ نمبر 1 مونچھیں کم کرنا، نمبر 2 داڑھی بڑھانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 5 کلی کرنا۔ آپ اگر غور فرمائیں گے یہ پانچوں چیزیں فقط اب مذہب اسلام میں ہیں، کسی اور مذہب میں ان پانچوں کا اجتماع آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور ان کا تعلق سر کی پاکی سے ہے اور بقیہ جسم کی پاکی کا تعلق بقیہ امور سے۔ چنانچہ چھٹا فرمایا ناخن تراشنا، ساتواں انگلیوں کے جوڑ دھونا یعنی انگلیوں کے جڑوں میں پانی پہنچانا، بغل کے بال نوچنا، موئے زیر ناف صاف کرنا، اور استنجا کرنا۔ تو یہ استنجا کی طہارت کا تصور بھی حقیقتاً مذہب اسلام میں ہی ہے، باقی اور کسی مذہب میں آپ کو اس طرح کا تصور نظر نہیں آئے گا۔ پھر ناخن ترشوانا، انگلیوں کے جوڑ، پھر منہ زیر ناف وغیرہ صاف کرنا، یہ باقاعدہ جتنے بھی امور ہیں، اور ایک روایت میں ختنے کا ذکر بھی آیا کہ یہ ختنہ کرنا بھی سنت کریمہ ہے، یہ سب کے سب آپ کو اسلام میں نظر آئیں گے۔ تو ایک قول کے مطابق تو یہ کلمات تھے۔ دوسرا قول ہے کہ ان کلمات سے مراد مناسک حج ہیں، یعنی حج کی جو ارکان ادا کرنا، حج کی رسومات ادا کرنا ہے، یہ مراد ہیں۔ یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو فقط اسلام میں اب آپ کو حج نظر آئے گا اور کسی مذہب میں آپ کو یہ امور نظر نہیں آئیں گے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 30 کلمات ہیں، جن میں سے 10 کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں ہے، اور وہ یہ تھے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون، کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، الراکعون الساجدون رکو کرنے والے، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین اور مومنین کو بشارت عطا کیجئے، یعنی ان سب کو بشارت دیجئے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو توبہ کا حکم تھا، عبادت کرنے کا، اللہ کی حمد کرنے کا، روزہ رکھنا، رکوع سجدے کا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا اور ایمان قائم رکھنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، اور یہ تمام امور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے فرمائے. اور 10 کلمات سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں ذکر کیے گئے کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور خشوع خضوع کرنے والے مرد خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو اس میں جن 10 چیزوں کا ذکر ہوا گویا کہ ان کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مزید مبتلا کیا گیا تھا. اور 10 کلمات سورہ مومنون آیت نمبر 109 میں ذکر کیے گئے، قد افلح المؤمنون تحقیق فلاح پا گئے مومن، الذین فی صلاتہم خاشعون وہ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون اور وہ جو بیکار باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم للزکات فاعلون اور وہ جو زکات ادا کرنے والے ہیں، والذین لفروجہم حافظون اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین ہاں جو اپنی ازواج سے نفع حاصل کریں یا لونڈیوں سے نفع حاصل کریں تو وہ اس سلسلے میں ملامت والے نہیں ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون پس جو اس کے علاوہ تلاش کرے تو وہ پھر حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعادهم راعون اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اور وہ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین يرثون الفردوس تو یہی لوگ وارث ہیں، یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لہذا ان تمام یہ جو آیت اللہ نے نازل فرمائی اس کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے یہ گروہ ہیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہوں، انہیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن امور کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ان امور کو دیکھیں کہ کس مذہب میں موجود ہیں، اور باقاعدہ اس میں کوئی چیزیں ان میں سے بعض فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنت ہیں، بعض مستحب ہیں، ان تمام امور کو دیکھ کر اس مذہب کو اختیار کریں جس مذہب میں ان تمام امور کو فرض یا واجب قرار دیا گیا ہے. تو آگے ارشاد فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. امام اسے کہتے ہیں کہ جو جس کی دینی معاملات میں پیروی کی جائے، اس کو اپنا رہنما بنایا جائے، اس کی اقتداء کی جائے دینی احکام کے سلسلے میں، دینی تعلیمات کے سلسلے میں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، یعنی لوگ آپ کی پیروی کریں گے، آپ انہیں اللہ تبارک و تعالی کا دین سکھائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، قالا انہوں نے عرض کی، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، قال لا ینال عہد الظالمین اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا وعدہ ظلم کرنے والوں کو نہیں پہنچتا. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو اپنی اولاد کے لیے سفارشی کلمات بیان کرنا یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب امام ہونے کی بشارت سنی تو فوراً اپنے اولاد کے لیے بھی سفارش کر ڈالی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے میں انہیں امام نہیں بناؤں گا. یہاں ویسے ظالم سے مراد کافر ہیں، لیکن حکم عام ہے کہ جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے ظلم کرنے والا ہوگا اسے پھر امامت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا نماز کی امامت کے سلسلے میں بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ فاسق کو امام بنانا جائز نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو مکروہ تحریم ہوگی۔ اسی طریقے سے اسے اپنا حاکم بنانا فاسق کو، یہ مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر خود کوئی جبرن حاکم بن کر بیٹھ جائے تو پھر اس کی رفع فتنے کی نیت سے اطاعت کرنے میں بھی حرج نہیں ہوتا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو کہ ہم نے بنایا کعبۃ اللہ کو مرجع للناسی، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور مقام امن۔ مثابہ اس مقام کو کہتے ہیں جس کی طرف بار بار رجوع کیا جائے، تو واقعی کعبۃ اللہ بھی ایک ایسا ہی ہے کہ اس کی طرف بار بار رجوع کیا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں، اور اس طرح وہ لوگوں کا مرجع بن گیا۔ اور اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اسے مقام امن بنایا ہے، تو اسی لیے کعبۃ اللہ سے یہاں ویسے مراد یہاں پہ حدود حرم ہیں، کہ تمام حدود حرم میں قتل و غارت ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں اسے مارنا منع ہوتا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اسے کسی طرح مجبور کر کے حدود حرم سے باہر نکالا جائے گا، تب اس پر حدود یا حد نافذ کی جائیں گی۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم ابراہیم کے مقام کو، کھڑے ہونے کے مقام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ یہاں باقاعدہ حکم بیان فرما دیا، اور یقینی سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے مقام کو جائے نماز وہی بنا سکے گا کہ جو وہاں پر عمرہ ادا کرے گا، طواف کرے گا یا حج کرے گا، اور یہ تمام چیزیں اسلام میں ہیں۔ تو گویا کہ اسلام قبول کرنے کا یہاں پر بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ مقام ابراہیم، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا گیا تو اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر لا کر دے رہے تھے، اور آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، پھر جب تھوڑا سا اونچا ہو گیا تو پھر ایک پتھر لا کر دیا گیا جس پر کھڑے ہو کر آپ مزید اوپر پتھر رکھ سکتے تھے۔ تو اس پتھر پہ جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے قدمین شریفین کے نشانات اس پتھر پر آ گئے، اور بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 476 پر اس پتھر کا ذکر بھی ہے، جو چاہے تو وہاں پر آپ مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس پتھر پر انبیاء علیہ السلام کے قدم لگ جائیں یا اس کو قدموں سے بھی نسبت ہو جائے تو وہ متبرک ہو جاتا ہے، اور حصول برکت کے لیے اس سے کوئی عمل کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس مقام کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تھے۔ اس سے یہ ثبوت حاصل ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات سے اکتساب کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک پیروی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے قدم جس مقام پر لگے وہ اتنا متبرک ہو گیا کہ قیامت تک کے لیے اسے اکتساب فیض کا حکم ہوا، اور باقاعدہ اس پر نماز پڑھنے کا حکم ہوا، تو خود پھر انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کتنی محترم ہوں گی۔ ان سے اکتساب فیض کی کوشش کرنا، ان سے برکات حاصل کرنے کے لیے عمل اختیار کرنا کس قدر مناسب اور افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ لہذا اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر اکتساب فیض کے لیے حاضر ہو تو یہ بہت اچھا عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب ایک پتھر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک سے لگ کر متبرک ہو گیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع ہونے کا حکم دیا، تو وہ مقام کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ملا ہوا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے موجود ہیں، تو لازم بات ہے کہ وہ بہت زیادہ برکت کا باعث ہوگا۔ وہاں پر دعا مانگنا، وہاں قریب جا کر نماز پڑھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عین رضا اور مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ وہ پاک رکھیں، خوب صاف ستھرا رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو مقرب بندوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس مقام پر جو طواف کرنے کے لیے آئیں، اعتکاف کریں، رکوع کریں، نمازیں پڑھیں، سجدے وغیرہ کریں، ان کے لیے اس گھر کو پاک و صاف رکھیں۔ گویا کہ کعبۃ اللہ کی خدمت آپ دو نفوس قدسیہ کو دی گئی، اور پھر یہ خدمت منتقل ہو کر آپ کی اولاد سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور یاد کرو کہ جب کہا ابراہیم نے کہ اے میرے رب بنا دے تو اس شہر کو امن والا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے مختلف رزق عطا فرما، روزی عطا فرما، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر. تو گویا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے. اس پر ایک سوال بیدار ہوتا ہے کہ کیا پہلے یہ امن والا نہیں تھا؟ تو اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں. ایک قول یہی ہے کہ پہلے یہ اتنا امن والا نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد پھر یہ حرم بنا، محترم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو امن عطا فرمایا اور آپ نے اس کے اہل والوں کو، اس میں رہنے والوں کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا فرمائی، خصوصاً پھلوں کی، اور اسے مقید کر دیا من آمن منہم، کہ ان میں سے جو ایمان لائیں. اور واقعی آپ کی اگر دعا کی قبولیت کا ظہور دیکھنا ہو تو آپ مکہ المکرمہ جا کر دیکھیں کہ اب وہاں پہ مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے، سب ایمان والے ہیں اور پھلوں کی زبردست فراوانی ہے. پوری دنیا کا پھل وہاں پر جمع ہوتا ہے اور ہر موسم کا پھل ہر موسم میں آپ وہاں پر پائیں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی کہ آپ نے اس کے اہل کے لیے، یعنی مکے کے اہل کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا. قالا اور فرمایا کہ ومن کفرا، اور جو کافر ہوا، فامتعہ قلیلا، تو میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو ان میں سے کافر ہوگا تو میں اسے بھی نفع اٹھانے کے لیے کچھ عطا کروں گا. ثم پھر اضطرہ الی عذاب النار، میں اسے مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، یعنی اس طرف جانے کی طرف مجبور کر دوں گا. وہ بھی اس المصیر، اور وہ برا پلٹنے کا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا لیکن اس میں تھوڑی سی ترمیم فرمائی. آپ کی دعا مومنین کے ساتھ مخصوص تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میں آپ کی دعا ضرور قبول کروں گا، مومنین اس مقام پر رہیں گے، انہیں عطا کیا جائے گا، لیکن کافروں کو بھی مایوس نہیں کروں گا، تھوڑا بہت انہیں بھی میں برتنے کے لیے دوں گا، نفع اٹھانے کے لیے دوں گا. ہاں، پھر آخرت میں ان کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہ پلٹنے کے لحاظ سے بہت بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس کی تعمیر کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب اسے ہماری طرف سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. اور تو آگے اور مزید دعا ہے، پہلے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کلام کرنا چاہیں گے کہ ابراہیم اور اسماعیل اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. یاد رکھیے کہ کعبۃ اللہ کو 10 مرتبہ بنایا گیا. بالترتیب اس کا بیان یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر فرمائی، ان کے بعد حضرت شیس بن آدم، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، انہوں نے تعمیر کی، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم نے، جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، پھر اس کے بعد پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، پھر چھٹی مرتبہ قوم جرہم نے، ساتویں مرتبہ قصی بن کلاب نے، آٹھویں مرتبہ قریش نے. جب قریش نے اس کو بنایا تو ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، لہذا حطیم کعبہ، جو ہمیں ایک سفید سا ایک حصہ نظر آتا ہے اس طرح آغوش کی طرح ہے، یہ اس کو باہر رکھا گیا اور اندر پھر اس کے تعمیر کی گئی، جیسے اب موجودہ شکل میں کعبۃ اللہ آپ کو نظر آتا ہے. نویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق بنایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارکہ تھی کہ حطیم کعبۃ اللہ کے اندر ہو، مکمل کعبۃ اللہ بنا دیا جائے، اور اس میں دو دروازے رکھے گئے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے تھا اور دوسرا نکالنے کے لیے تھا. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق تھی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بھی یہی تھی کہ حطیم کعبہ کے اندر تھا، نبی کریم کی خواہش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، ان کی بنیادوں کے مطابق کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے. تو عبداللہ بن زمیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کی خواہش کے مطابق ہی یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اور دسویں مرتبہ عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے اسے مکمل طور پہ منہدم کر کے بنایا، اور ان کی تعمیر جو تھی یہ قریش کی تعمیر کے مطابق تھی. قریش نے تعمیر یہی کی تھی کہ حطیم کعبہ کو باہر رکھا تھا، لہذا اس کے مطابق اب یہ کعبۃ اللہ بنا دیا گیا ہے اور یہ اب قائم ہے. تو 10 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی، اسی کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ اور یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب اسے ہمارے طرف سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، آگے مزید دعا فرمائی اور یہ کہہ رہے تھے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں بنا دے اپنے لیے اسلام پر ثابت قدم، یعنی ہمیں مسلمان بنا دے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ، ومن ذریتنا امتن مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت ایسی پیدا فرما دے جو تیرے لیے سر جھکانے والی ہو، تجھ پر ایمان رکھنے والی ہو، وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں ہمارے مناسک سکھا دے یعنی ہمیں عبادت کے طریقے الہام فرما، وتب علینا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اس میں جو بیان فرمایا وہ ارینا مناسکنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، اس کے بارے میں جامع القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128-129 پر یہ منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے۔ اس میں پھر اللہ تعالی نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اور آپ نے پھر آپ ان کو پورے اس حج کے خاص طور پہ مناسک سکھائے، اس کی رسوم کی تعلیم بیان فرمائی۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کچھ کلام ہے جو ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اب ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔